उनकी वजू की सहूलत नहीं, ठीक है पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बड़ा अफजल हमारे याद रखे। सुखीजिए अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, जो किसी के एक्सीडेंट में या फिर हॉस्पिटल में मौत हो जाती है तो ऑटोप्सी करते, तो आपने कहा कि मुर्दे को वो तो मैयत को तकलीफ होती है अगर उस ऐसा किया जाए, उसके बारे में मैंने एक सवाल किया कि जब इंसान मर जाता है तो उसे कभी ऑटोप्सी टेस्ट करते हैं? बहुत सारे और भी टेस्ट है जिसमें अगर कोई इंसान जब ले जाया जाए, जाने से पहले मर जाए, तो फिर उसका जो है पोस्टमार्टम होता है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ बीमारी या उसे कत्ल तो नहीं किया गया उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं, तो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, ऑटोप्सी टेस्ट होते हैं। कभी कभार जिसमें कुछ आज़ा निकाल कर स्पेशल टेस्ट करना पड़ते, कहीं जहर देकर तो मारा नहीं गया, कुछ जहर जहन पर असर करते तो जहन का कुछ हिस्सा लेकर करते, कुछ दिल पर करते तो दिल का हिस्सा लेते, कुछ गुर्दे और जिगर। तो बहरहाल इनकी कहाँ तक शरई वो है कि कर सकते, जैसा कि मैंने कहा कि जिंदा को जैसी तकलीफ होती मुर्दे की तो क्या करें। तो याद रखिए, सिवाय शरई ज़रूरत के मुर्दे के अंदर कुछ डालना और कुछ निकालना शरीयतन जायज़ नहीं है। शरई ज़रूरतों के ये बात तब भी लागू होंगी डालने के अंदर, आप बोलेंगे निकालना ठीक, डालना कब करते हैं? डालना भी करते हैं बहुत से लोग, क्या करते हैं पता नहीं कहाँ से एक रिवायत ला ली, एक तोला सुरमा ज़िंदगी में पहनना है तो मरते वक्त आधा तोला एक आँख में आधा तोला एक आँख में डाल देते, डाल रहे ना आप चीज़ को एक्स्ट्रा। डालना और निकालना दोनों नहीं है मुर्दे में, सिवाय शरई ज़रूरतों के। नाक से खून जा रहा, रुई डालना शरई ज़रूरत, पेट या जिस्म के दूसरे सुराखों में से जहाँ ऑपरेशन हुआ कुछ हुआ खून और पीप निकल रहा है शरीर दर्द, वहाँ कुछ डाल सकते हैं। इसी तरह जिस्म के वो आज़ा जिनमें से पेशाब पैखाना निकलता है, अगर वो किसी बीमारी से किसी वजह से वो रुक नहीं रहा है तो डालना, ये मजबूरियाँ हैं ठीक, इसके अलावा नहीं डाल सकते आप कोई चीज़। तो कोई चीज़ डालना और निकालना शरीयतन दुरुस्त नहीं। इसी तरह बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंसान बीमार था, हल्की हल्की दाढ़ी आ गई, नहीं नहीं ज़िंदगी में दाढ़ी नहीं थी बोल के मरने, मैयत को मैंने देखा दाढ़ी साफ़ करते उसकी, मुर्दे की निकालते नहीं, बोले ज़िंदगी में दाढ़ी नहीं थी ना इनको, वो बीमारी से रख लेते, जैसा था वैसी जाना बोले यहाँ से। मैंने कहा हो सकता है नियत कर लिया होगा उसने, क्यों आप निकाल नहीं सुनते। कुछ लोगों का ज़ेरे नाफ के बाल निकालते, कुछ निकालना नहीं है कुछ डालना नहीं है सिवाय शरई ज़रूरतों के। अब मसला आया कि अगर कोई ऐसी शख्सियत, ऐसा इंसान जिसके खिलाफ किसी साजिश रची हो, तकलीफ़ दी हो, मारने की चाल चली हो, वो मालूम करने क्या वाकई में ऐसा तो नहीं हुआ ताकि मुजरिम आसानी से दुनिया में ना छूट जाए, उसको चांस ना मिले कि हर बार लोगों को तकलीफ़ पहुंचाए। अगर ये शरई ज़रूरतों के तहत किया जाता है तो इजाज़त तो यहाँ तक दी गई कि तदफीन के बाद भी वो टेस्ट अगर निकाल के करना पड़े, जिससे कातिल को पता चले, उसको सज़ा मिले दुनिया में और आइंदा ऐसी घिनौनी हरकत कोई ना करे, किया जा सकता है। लेकिन सिवाय शरई उज़्र के ये काम नहीं हो सकता। ओनली जिसको हम कहेंगे शरई उज़्र, जिसको बोलेंगे शरीयत के मुताबिक अशद्द ज़रूरतों पर ऑटोप्सी हो गया या आपका पोस्टमार्टम हो गया या और भी मुख्तलिफ़ टेस्ट जो मरने के बाद जहन पर गुर्दे पर जिगर पर मुख्तलिफ़ जहर के असरात या उसको किसी किस्म से तकलीफ़ दे के तो नहीं मारा गया, मौत है या उसको कत्ल किया गया या सुसाइड था, ठीक है, तो ये शरई ज़रूरतें हैं, इसके तहत अगर कराया जाता है तो ये मजबूरियाँ हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा इलाके माहौल के अतबार से उल्मा से रजू करें, वो बेहतर अंदाज से आपको फतवा दे पाएंगे कि क्या किया जाए। लेकिन आम एतबार से शरई मजबूरियों के अलावा ऐसे कोई टेस्ट कराना शरीयतन दुरुस्त और जायज़ नहीं होगा। तो मुर्दे में कुछ डाला भी नहीं जाएगा, मुर्दे से कुछ निकाला भी नहीं जाएगा। किसी का आजकल